Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Продовження. Початок у номерах 82, 83, 84, 86 та з 93 по 96. Остаточна відповідь Бога на проблему зла. Джусінда слухала довгу розмову про добро і зло, про злочини і покарання, про справедливість і стримуючі фактори, і в очах її знову загорівся вогник. Я відчув, що їй дуже хочеться висловитись. Джусінда нагадала мені школярку, яка знає правильну відповідь і тягне руку, просячи, щоб її викликали до дошки. Вона вся так і кинулася вперед, вичікуючи паузи, і нарешті випалила: «Джефе, а я зрозуміла, до чого ви все це розповідали. Адже я всю ніч чекала цього моменту. Ви збираєтеся тепер повідомити нас, що Бог покличе до відповіді всіх, хто чинить зло і порушує його закони. Правильно?» «Джусінда», – відповів я, – «тільки вдумайтеся, чого ви вимагаєте від Бога. З одного боку, ви викривально тицяєте в нього пальцем і питаєте: чому ти допустив усе це зло? Коли ж Бог відповідає вам: будь спокійна, справедливість переможе, і всім, хто зловживав своєю свободою, віддасться по заслугам, вам стає незатишно. Що це за милосердний Бог, думаєте ви, якщо він карає грішників? Ви ставите Бога в свідомо програшне становище, розумієте? Ви хочете, щоб він покінчив зі злом, але позбавляєте його можливості це зробити. Взагалі, людство хоче, щоб Бог викорінив саму можливість зла тут і зараз, але дарував людям свободу волі. Але такий розвиток подій логічно неможливий. Коли нам кажуть, що Бог покличе грішників до відповіді, ми ганьбимо такого Бога, говорячи, що він немилосердний. «Джусінда», – продовжував я, – «щоб у цього світу взагалі був хоч якийсь сенс, у ньому має бути найвища справедливість і найвище правосуддя, крім законів і покарань, придуманих людьми. Правильно? Інакше хто покличе всіх Гітлерів, Мусоліні та Мугабе цього світу до Вищого суду? Хто змусить усіх діячів Третього Рейху тримати відповідь за розробку та виконання законів, спрямованих на винищення людського роду? Звичайно, Нюрнберзький процес віддав по заслугам деяким з них, але як бути з тими, хто при житті уникнув відплати? Але і для них настане день суду, день, коли вони постануть перед Творцем». «Досить, Джеф», – перебила Джусінда, – «досить ухилятися. Переходьте до відповіді. Я знаю, і всі ми, що сидять тут, напевно, знаємо, що ви кажете про пекло, адже ви, християни, вірите в пекло, правильно?» «Так, Джусінда, я вірю в пекло», – підтвердив я. «Ха-ха! Цього я й чекала. Я знала, все це дуже гарно, щоб виявитися правдою. Ну як ви примирите існування Бога з існуванням пекла, про яке проповідує церква? Та ніяк. Як може добрий Бог посилати людей у пекло? Здогадуючись про те, що для більшості присутніх це не пусте питання, я вирішив підійти до нього обережно. Джусінда, скажіть мені, будь ласка, що таке, на вашу думку, пекло? Що це за місце? Як воно виглядає? Так, я вам точно скажу, як воно виглядає. Парирувала вона. Це місце, де ви горите, і горите, і горите, і черв'яки їдять ваше тіло, і темрява непроглядна, і страждання набагато нестерпніші, ніж у нацистських концтаборах. Я знаю, про що говорю, бо 12 років провчилася в католицькій школі. Вона перевела подих і продовжила. Я знаю, що ви християни, кажете про пекло, і я ніколи не повірю в Бога, який посилає людей у таке місце. Я знову зробив ковток коли і спочатку запропонував Джусінді розглянути, що насправді говорить про пекло Біблія. Слово, перекладене як «пекло», походить від грецького «геєнна». Так називалося місце під Єрусалимом, куди звозили і потім спалювали тіла злочинців та жебраків. Над цією долиною день і ніч клубився дим, і це було одне з найогидніших видовищ у Єрусалимі. Не дивно, що Ісус, підшукуючи земний образ, з яким можна було б порівняти вічність без Бога, обрав саме геєнну, символ смерті та знищення. Моє ж завдання – не міркувати про те, чи горить людина в пеклі в прямому розумінні, а розглянути вчення Ісуса про пекло. Він описував пекло за допомогою найогидніших образів, які тільки може уявити людина. Говорячи про пекло, Ісус постійно підкреслював одну основну істину. Так, пекло – це огидно. Так, пекло – не те місце, куди Бог хотів би відправити людину. Але найгірше те, що пекло означає остаточне відлучення від Бога. Я нагадав Джусінді, що для Бога надзвичайно цінна наша свобода волі. Він пішов на ризик і дарував її нам, незважаючи на те, що свобода відчиняє двері злу. Свобода волі – ця найвища цінність у Всесвіті має бути збережена за всяку ціну. Ось думка, яку ми за цю ніч усвідомили твердо. Але потім я запитав, якщо свобода волі така цінна в цьому світі, хіба не буде вона така ж важлива у прийдешньому світі? Що ви маєте на увазі? Насупилась Джусінда. «Розумієте, – почав пояснювати я, – якщо людина все своє життя переслідує власні егоїстичні цілі і відмовляється прагнути спілкування з Творцем, дякувати йому і поклонятися йому за все, що він нам дав, хіба з боку Бога не буде чесним і справедливим, надати такій людині пожинати наслідки її вільного вибору? Іншими словами, якщо найбільше бажання людини – жити у світі, де немає Бога, немає його заповідей, його моралі, немає нічого, щоб асоціювалося з ним, хіба буде несправедливо, якщо Бог виконає це бажання? Тільки уявіть, Бог невпинно кличе вас до себе, умовляє, переконує, а ви наполегливо вдаєте, ніби нічого не чуєте. У глибині душі ви кажете собі: «Не потрібний мені Бог, не хочу я жодного Бога». Хіба не виявить Бог поваги до вашої вільної волі, якщо не стане нав'язуватися вам, особливо у вічності, а просто помістить вас туди, де ви зможете вічно перебувати без нього? Клайв Стейплз Льюіс, один з найбільших мислителів нашого часу, описував такий розвиток подій, малюючи картину останнього суду. Він писав, як себелюбний безбожник наближається до Божого престолу, а Бог в досаді, сплеснувши руками, вигукує: «Добре, хай буде не з моєї волі, а з твоєї». Джусінда вражено мовчала, знову задумавшись про наслідки свободи волі у світі. Раніше їй явно не спадало на думку думати про пекло як місце, де Бог дозволяє людині повною мірою відчути наслідки своїх земних рішень. «Вдумайтеся, – наполягав я, – може Бог настільки поважає свободу волі, що дозволяє людині, яка б воліла, щоб його не було, жити так, ніби його й насправді немає?» Це питання Джусінді ще треба було осмислити. Вона сиділа, занурившись у роздуми. Лора, як і раніше, беззвучно плакала. Я ж попросив інших уявити, яким був би світ, якби Бог повністю відмовився впливати на нього. Якби Бог прибрав вбудовану в нас систему стримувальних факторів, якби зло не знало меж, якби він і справді сидів, склавши руки, як тоді виглядав би цей світ? Я наголосив, що саме це мав на увазі Ісус, говорячи про пекло. Прибравши зі світу Бога, ми приберемо з нього і будь-яку можливість добра. Такий світ був би справді жахливий. Власне кажучи, це і було б пекло. Реальність, однак, така, що якось ми постанемо перед Богом і триматимемо відповідь за те, як ми розпорядилися даною нам свободою волі. І це головний спосіб, яким Бог стримує зло в цьому світі. Можна спробувати приховати свої злочини від людей, але від Бога нічого не сховаєш. Він бачить усе. Він говорить з нами через нашу совість. І нікому не вдасться уникнути відповідальності перед ним. Крім того, пекло – у прямому значенні слова – це спосіб, яким Бог реалізує логічний наслідок нашого вільного вибору – жити у Всесвіті, де немає Бога. Мені страшно навіть уявити собі це місце. Але якщо людині дуже хочеться в нім опинитися, то Бог – що найбільше шанує свободу волі своїх творінь, дає людині те, що йому самому ненависне. Не тільки стримуючий фактор. Тобто ви стверджуєте, що пекло – це не більше, ніж пошана Бога до нашої свободи волі у його найвищому вираженні? – запитала Джусінда. Частково, – відповів я, – але пекло – це ще дещо. Що ж? – запитала вона. Справедливість, – сказав я. Згідно з Біблією, Бог – це не тільки Бог любові, а й Бог святості та чистоти. Не думаю, що людству дуже важко це зрозуміти. Якщо Бог є справді Богом, то Він не може не бути чистим і святим, адже Він має досконало дотримуватися своїх власних законів, не порушуючи жодної своєї заповіді. Точніше, природа Бога виходить далеко за межі простого дотримання закону. Бог абсолютно чистий не тільки в діяннях, а й у помислах. Отже, Бог чистий і святий, підсумувала Джусінда. І як, на вашу думку, це пов'язується з ідеєю пекла? Відповідно до Біблії, продовжив я, як Божа любов до його творіння вимагає від нього шанувати свободу волі, так і Божа святість вимагає від нього покарати всякий гріх. Хвилинку, перебила вона, але чому б Богові не пробачити нам наші гріхи? Я подумав над відповіддю і потім запитав. Уявіть, що якби на Нюрнберзькому процесі у присутності єврейських батьків, чиї діти загинули в газових камерах, суддя перерахував би один за одним жахливі злочини Гітлера, а потім раптом вдарив би своїм молоточком і заявив: «Гаразд, Гітлер, друже, тобі пробачено, можеш йти». Як на вашу думку, це було б правосуддя? Навряд, відповіла вона. Так, кивнув я. Навіть коли нам самим гріх здається незначним, в очах Бога це зрада космічного масштабу. Будь-який гріх боляче ранить когось, хто був створений за образом Божим. Якби Бог ігнорував наші злочини, це йшло б у розріз з його праведністю та святістю. Бачачи, що Лора підвела голову і напружено вслухається, я продовжив. Мало хто знає, що наш гріх завдає Богові страждань. Згідно з Біблією, коли ми порушуємо Божий закон, наш гріх створює протиріччя між двома аспектами природи Бога – його любов'ю та його святістю. Бог бачить, що ми повстаємо проти нього, і його святість вимагає покарати нас. Але при цьому інша сторона його природи – любов – відчайдушно вимагає простити нас. Цей внутрішній конфлікт є каталізатором найважливішого богословського питання, відомого людству. Як може Бог, маючи справу з нашими гріхами, залишатися вірним обом сторонам своєї природи? Як Він може карати нас і одночасно любити? Це особливо бентежить, коли ми виявляємо, що згідно з біблійним вченням, відплата за гріх – смерть. «Нічого собі!» – вигукнула Шері. «Це що ж, ви хочете сказати, що Бог усіх нас уб'є?» «Зовсім ні», – відповів я. «Лише нагадую, що наш гріх – це для Бога дуже серйозно. і як виправдовувальний вирок Гітлеру був би просто пародією на правосуддя. Так само було б найбільшою несправедливістю, якби Бог раптом сказав: «Шеррі, я знаю, що ти багато разів порушувала мої заповіді, але я не в образі. Іди, гріши далі і радій життю, все добре». Бог не може заплющити очі на наші гріхи. Це було б зрадою Його власної природи. Послухайте. Зверніть ще раз увагу на це протиріччя. Коли лиходії сіють у світі смерть і руйнування, то ми звинувачуємо Бога у несправедливості. Але як тільки мова заходить про те, що за Божим задумом кожен із нас відповість за свої гріхи, як ми знову з обвинуваченим виглядом запитуємо Бога: «Де ж твоя любов і доброта?» І тут Жусінда, здогадуючись, до чого це все йде, спитала: «Джеф, ви сказали, що всі грішні, і що гріх створює протиріччя у природі Бога, конфлікт між його любов'ю та його святістю. Як же він вирішує це протиріччя?» «Ура!» – подумки вигукнув я. «Ось воно! Питання, на яке я так чекав!» «Розумієте, – сказав я, – єдине вирішення цієї суперечності – це хрест Ісуса. У кожній іншій релігії світу немає нічого подібного. Тому перш ніж відкидати християнство, слід спочатку з'ясувати та зрозуміти, що ж насправді означає цей християнський символ – хрест. На практиці. Скажіть, а ви колись вимагали у Бога чогось, що суперечить логіці? Як ми вже говорили, багато хто звинувачує його в тому, що він не відвів або не запобіг злу. Однак, коли йдеться про прийдешній суд, а це основний спосіб, яким Бог утримує нас від гріха, скептики звинувачують Бога в тому, що він нас не любить. Як Бог може нас карати? Основна філософська та богословська тематика наших днів теж не відділяє Бога від свідомо програшного становища. У повсякденному житті ми часто звертаємося до Бога з нелогічними, безглуздими вимогами. Ми просимо Його дарувати нам мир і спокій, а самі працюємо по 12-14 годин на день. І все для того, щоб набувати нових і нових речей. Ця схильність до накопичення служить каталізатором стресу і забирає радість життя. У нас просто не залишається часу радіти та насолоджуватися спокоєм. Який сенс просити у Бога спокою, якщо ми самі свідомо ведемо життя, в якому спокою немає місця? Бог може показати нам шлях до миру і спокою, але Він не тягне нас туди насильно. Аналогічно ми молимо Бога про здоров'я, але не бажаємо вести помірне життя, стежити за своїм харчуванням, займатися спортом. Після того, як кілька років тому померла моя мама, я почав молитися за здоров'я батька. Але одного разу я зрозумів, хоч би скільки я молився, якщо батько все життя курив і продовжує курити зараз, то мені буде надзвичайно важко дочекатися відповіді на мою молитву. Чому? Для того, щоб Бог продовжив життя мого батька, йому доведеться позбавити його свободи вибору, кинути палити чи продовжувати вдихати цю отруту. Ми знову бачимо, що Боже правило великого пальця у поводженні з його творінням включає причинно-наслідкові відносини між людиною та її свободою волі. У Бога немає звички бути нам у вигляді блискавки і припиняти наші злочини, навіть якщо ми завдаємо шкоди самим собі. Я глибоко люблю свого тата і молюся, щоб він жив довго та щасливо. Він найкращий батько на світі. Але якщо йому доведеться померти від раку легенів або іншої хвороби, пов'язаної з курінням, я не звинувачуватиму в цьому Бога. Адже Бог також вважає, що у багатьох сенсах кожен із нас – капітан свого корабля. І ми самі приймаємо рішення, які позитивно чи негативно позначаються на нашому житті. Запитайте себе, чи я на цьому етапі життя роблю щось таке, що забирає в мене радість, задоволення, саме життя? Завдаючи шкоди власному здоров'ю, ми не маємо права звинувачувати у своїх стражданнях Бога. Чи готові ви змінити щось у своєму житті зараз? Адже воно залежить від наших власних рішень, нашого вільного вибору. Які зміни вам потрібні?